سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام قوم الله فسن كرونا براني فسن ميتا سمر. والشمس وضحاها قاس عبان دوي دوم أتد لسان سواء قومان. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها และด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามหลังมัน และด้วยเวลากลางวันเมื่อมีประกายแสงมันจากดวงอาทิตย์ และด้วยเวลากลางคืนเมื่อปกคลุมมัน والسماء وما بناها والأرض وما طحاها และด้วยชั้นฟ้าและที่พระองค์ทรงสร้างมันและด้วยแผ่นดินและที่พระองค์ทรงแผ่มัน ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها และด้วยชีวิตและที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์แล้วพระองค์ทรงดลใจมันให้รู้ทางชั่วของมันและทางสำรวมของมัน قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها แน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จและแน่นอนผู้หมกมุ่นมันด้วยการทำชั่วย่อมล้มเหลว كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها พวกสมูทได้ปฏิเสธ ด้วยการละเมิดขอบเขตของพวกเขาเมื่อคนเลวทรามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปฆ่าอูฐตัวเมีย فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها แล้วรอซูลของอัลลอฮ์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูฐของอัลลอฮ์และอย่าขัดขวางการดื่มน้ำของมัน فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อนบีแล้วพวกเขาก็ได้ฆ่ามันดังนั้นพระเจ้าของพวกเขาจึงได้ทำลายล้างพวกเขาเนื่องจากความผิดของพวกเขาแล้วพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาอย่างถ้วนหน้ากัน ولا يخاف عقباها และพระองค์ไม่ทรงหวาดหวั่นต่อบั้นปลายของพวกมัน